Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 Sitä sõnad neli. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Ta jäi magama, kuigi telekas töötas. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Ta jäi veel, kuigi juba oli hilja. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Ta ei tulnud, kuigi me leppisime kohtumise kokku. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Telekas töötas, sellele vaatamata jäi ta magama. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Oli juba hilja, sellele vaatamata jäi ta veel. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Me leppisime kohtumise kokku, sellele vaatamata ta ei tulnud. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Ehkki tal ei ole juhiluba, sõidab ta autoga. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Ehkki tänav on libe, sõidab ta kiiresti. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Ehkki ta on purjus, sõidab ta rattaga. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Tal ei ole juhiluba, sellele vaatamata sõidab ta autoga. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Tänav on libe, sellele vaatamata sõidab ta liiga kiiresti. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Ta on purjus, sellele vaatamata sõidab ta rattaga. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Ta ei leia töökohta, kuigi ta on õppinud. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Ta ei lähe arsti juurde, kuigi tal on valud. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Ta ostab auto, kuigi tal ei ole raha. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Ta on õppinud, sellele vaatamata ei leia ta töökohta. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Tal on valud, sellele vaatamata ei lähe ta arsti juurde. Tal on valud. Sellele vaatamata ei lähe ta arsti juurde. Leisa andaha nukud, wa maa thalik, tashtari seyara. Tal ei ole raha, sellele vaatamata ostab ta auto. Tal ei ole raha. Sellele vaatamata ostab ta auto.